สัญญาณเตือนให้กลับได้แล้ววันนี้ขอยุติเรื่องเล่าเพียงเท่านี้ก่อนถึงเวลาอ่อนไปภาวนาแล้วเวลาของอ่อนเหลือน้อยเต็มทีต้องเร่งหน่อยเขามาเตือนหลายครั้งให้กลับได้แล้วยังมัวรออะไรอยู่เล่มนี้จึงขอพอแค่นี้ก่อนในเล่ม3อ่อนจะมาเล่าให้ฟังอีกอ่อนยังมีเรื่องอีกมากมายอยากจะบอกเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับฟังไว้อ่อนไม่คิดว่าเป็นการเสียหายที่อ่อนจะเล่าให้ฟังเพราะเรื่องต่างๆที่อ่อนได้เห็นได้หลับแล้วฝันหรือแม้กระทั่งในนิมิตในหลากหลายรูปแบบแต่ก็กลายมาเป็นเรื่องจริงในเวลาต่อมาทุกประการอ่อนแปลกใจกับตัวเองมากว่าทำไมจึงได้รู้เรื่องต่างๆล่วงหน้าอ่อนได้ทำบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้มากมายได้บันทึกเทปไว้แล้วหากคุณหลวงคิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นๆเมื่ออ่อนไม่อยู่แล้วก็กรุณาจัดทำได้เลยแล้วแต่จะพิจารณาตามความเห็นของคุณหลวงเวลาอ่อนเหลือน้อยแล้วแล้วพบกันใหม่เล่ม3อ่อนอยากเห็นงานเปิด3แดนโลกธาตุของหลวงตาที่มีผู้คนล้นหลามจะได้ช่วยให้ผู้ที่ต้องชดใช้กรรมในภพภูมิที่ต่ำกว่าเราได้รับผลบุญที่พวกเราได้อุทิศให้ช่วยฉุดให้พวกเขาขึ้นมาอยู่ในภพภูมิที่ดีขึ้นและเป็นโอกาสเดียวที่เราจะช่วยและขออโหสิกรรมกับเขาและให้อโหสิกรรมแก่เขาทั้งหลายได้หากแม้ไม่เชื่อก็อย่าสงสัยลงชื่ออ่อนบทความโดยคุณจุนันทาเทพรักษาหรือคุณอ่อนเสียงอ่านโดยโจโฉต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้เนื่องจากเจ้าของเรื่องเป็นสุภาพสตรีนะครับดังนั้นผมโจโฉผู้อ่านจึงขออนุญาตตัดคำลงท้ายบางคำและสรรพนามบางคำเพื่อความเหมาะสมในการอ่านนะครับ เรื่องราวมากมายที่เพียงค้นหาที่เห็นเป็นโชคชะตาได้คิดชีวิตผู้คนอาจเคยน้อยใจและยังสับสนกับปัญหามากมายวกวนมาเกิดกับฉันได้ยังไงสิ่งที่เจอที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไรสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกข์ต้องทนด้วยเหตุผลได้แต่โทษฟ้าโทษดาวอันในความจริงที่เป็นทุกอย่างได้มาเพราะเธอจะร้ายจะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอยากให้ลองดูเรื่องกันคือการกระทำของเธอในคิดในใจอาจคอยส่งผลร้ายๆอาจลึกลับแต่มั่นคงกับการส่งผลของกรรมคือทำอะไรทำดีหรือร้ายผลนั้นคือกรรมแม้ไม่กล่าวแสงและวันนี้จะอ่อนแรงเพื่อทำดีมืดมนให้มั่นใจว่าสิ่งที่เจอมีเหตุมีผลให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไปสิ่งที่เจอที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมทำไมว่าเพราะ